Makers. Praxis. 538 Nieuws. 9 uur. De vermiste Amerikaanse militair die is gevonden in Iran had zich diep in de bergen verstopt. Dat zegt president Trump. De man is gewond, maar niet ernstig. Tientallen Amerikaanse vliegtuigen waren naar hem op zoek. En ook Iran zat achter hem aan. Zijn vliegtuig werd vrijdag neergeschoten. De piloot was al gevonden. Iran zegt dat het tijdens de reddingsoperatie nog een Amerikaans vliegtuig heeft neergehaald. Een tankvliegtuig dat andere reddingsvliegtuigen bijtankte. Ook twee helikopters zouden zijn geraakt. Amerika heeft hier niks over gezegd, alleen dat de missie zwaar bevochten was. Een grote uitstaande brand in Heerhugowaard in Noord-Holland is onder controle. Een huis met een rieten dak brandde af. Er zijn geen gewonden, waarschijnlijk was de bewoner op vakantie. Bewoners van een paar huizen in de buurt moesten hun huis uit, ook vanwege de rook. Ze werden door een andere buur opgevangen. En in Brabant is een vrouw van de snelweg gehaald die slingerend rondreed met een aangebroken pak wijn naast zich. In de auto lagen ook lege pillenstrips. Ze was nauwelijks aanspreekbaar, zegt de politie bij Omroep Brabant. Er is een bloedtest gedaan en haar rijbewijs is afgepakt. Het is bewolkt en er trekken buien over het land. Er staat veel wind met aan de kust windstoten. Vanmiddag stapelwolken, een paar buien, maar ook zon. En het wordt 11 tot 14 graden. En dat was het nieuws op 538. Dan het verkeer weinig te melden. Ja, één controle die staat er dan wel. De A27 Breda-Gorkum bij 34.2. Dat zijn ze alweer. Zo meteen de House op 1000 vervolg met Offenbach, Bakermat, Alexis Jordan en nog veel meer. Nog 444 meer. De Polestar 4 is een paradox. Minimalistisch en indrukwekkend. Luxe en bereikbaar. Je rijdt al een Polestar 4 vanaf €347 netto bijtelling per maand. Boek een proefrit op polestar.com. Voel jij het ook? Dat zijn de inruilkriebels bij Van Mossel. Ontdek wat jouw auto waard is op vanmossel.nl en profiteer van extra inruilvoordeel. Of je nu gaat voor gloednieuw of een betrouwbare occasion, wij maken de beste deal. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Scherpe paasdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede paasdag 25% korting op alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier. Inruilkriebels? Kom dan naar Van Mossel. Tweede paasdag geopend van 10 tot 5. Het is de mooiste tijd van het jaar. De Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 1 euro. Bestel snel op simpel.nl. De House Top 1000 wordt mede mogelijk gemaakt door stofzegger Henry van Numetic. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000. Lindo Duval. Even een stukje Offenbach. Head, shoulders, knees and toes. 448 alweer. Let's go, jongen! I feel it in my head. My shoulders, knees and toes. My bones, your music gets me through the highs and lows. My head, shoulders, knees and toes. My bones, you keep me from feeling. My head, my shoulders, knees and toes. sms 538 447. We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream. One day. This nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the in de House op 1000. Lodewijk Fluttert, zo heet hij echt. Ik snap dan wel dat je gaat zoeken naar een artiestennaam als je Lodewijk Fluttert heet. Bakerman. En terwijl de Artemis-maanmissie halverwege zijn reis is tussen de aarde en de maan, brengen wij je ook in hogere sferen met de House Top 1000 hier bij 538. Als je een berichtje hebt, spreek dat even in. Via de 538 heb ik hier Marianne. Goedemorgen, 538. Na een klein beetje slapen ben ik nu weer up en luisterend. Wel de hele nacht de muziek aangaat. Mooie lijst hoor. Dankjewel, goed om te horen. Het is Lindo hier in het vervolg van de House Top 1000 met op nummer 446 Miss Alexis Jordan. Dit is Happiness. I gotta turn this car around. I never should have left you there. Boy, this traffic is making me sick. Boy, I can't wait to have you near.

een house track produceert, zoals deze van Banda Sonora, Guitarra G, zorg dan, even tip voor de beginnende producers, dat je je hi-hat, die even goed door de distortion heen haalt. Klein beetje, heel klein beetje erbij, die distortion, en dat die net lekker gaat slepen. Krijg je zo'n heerlijke, vieze sound. Je hoorde Guitarra G hier bij 58. Heb je een berichtje in de 58-app? Spreek even wat leuks in over de House of 1000 bijvoorbeeld. En we houden je gezelschap tot de zon ondergaat vanavond. Tot die daarna weer opkomt en dan weer ondergaat. Tot morgenavond dus het beste uit de House of 1000. Alle 1000 zelfs, met nu Soul Search, You Can't Get Enough.

Royale. ...441 Losing Sleep. Dit is de House Top 1000 bij 538. En ze zeggen wel eens, house is a feeling. Mensen zeggen, helemaal geen muziek. Klopt, house is een gevoel. Begonnen ooit in Chicago, zou je kunnen zeggen. In de club Warehouse, waar het allemaal begon. En als je dan toch nog een stad moet noemen waar het ook wel aanwezig was, Detroit, Michigan. Daarna richting New York. En al heel snel natuurlijk ook naar Amsterdam. En zeker ook Rotterdam, vergeet dat niet. En over Rotterdam gesproken vanmiddag. Rotterdamse grote dansheld Michel de Heij bij Floris aanwezig vanaf 3 uur vanmiddag. Wij noemen hem ook altijd al Michel de Heijpaal. Dan weet je een beetje wat voor muziek hij maakt. Hoe kom ik hierop? Oh ja, Detroit, Michigan. Daar komen deze gasten vandaan. Inner City, dit is Good Life op 440. I know you wanna go. It's a good life. Hey, yeah. I don't wanna stand around and beg you. Just don't say no. No, no. List. The DJ's list. Miss Thing? There is no guest list tonight. 538 presents The House Top 1000. Oh. 439. Lonely people, lonely. Lonely people, lonely. Lonely people, lonely. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Guest list tonight. 538. The House Top 1000. Lil Louis, Club Lonely. Een van zijn twee noteringen in deze House Top 1000. En jij weet natuurlijk wat die andere is. Ja, French Kiss met misschien wel de langste break in de house geschiedenis. Die duurt geloof ik 8 uur of zo. Dus bereid je daar vast op voor. Op main 62 staat die. Lindo is de naam. Goedemorgen. Je bent bij 538. Dat dan wel. Dit paasweekend, dit XXL paasweekend, geven we jou de vibes van de House Top 1000. Met heel veel speciale gasten vanmiddag. Dus bijvoorbeeld Michel de Heij, die langskomt om 3 uur.